Solo na lembi tribunal ya bazua bazua ya bosenzi na lembi ko beta ngai na nzela epayo zwa kingai to sali fami monene beto ebana opalinga na linga ko bala azali awana kati ya motema Bombo na ye na bombaka Nokio ya koboma ye Azali jeune pena famia mosolo Ikolo kaka ekabola biso Bazua ya bosenzi na lembi ko beta ngai na nzela epayo zwa kingai to sali fami monene beto ebana mobalinga na linga ko bala azali awana kati ya motema bomba na ye na bombaka Nokio ya koboma ye Azali jeune pena famia mosolo Mikolo kaka ekabola biso Nameke kukuma kitunga pona kende zando Okei wapie, okei wapie Mobali akoela kola tazimisi Ote ya kende zando na kainzela moko Banda kopeta ngai makofi kaka na balabala ya leta Na pesa mbote na moto nyoso ayebi ngai Azali nani, azali nani Mopali ya banda kosala ngai patata kaka na miso ya bato Eko suka sebitumba Mopali abanda kokanga na makasi nyonso pote ngai na ndima Nasali awa pie, oké, iwa pie. Mobali akoela kolata simisi. Kote akende zando na nganzela moko. Nameka ko ute pai baboti babengi ngai. Outi wapie, outi wapie. Mobali abanda kobeta ngai bakofika kana balabala ya leta. Mote na moto nyoso ayebingai Azalina nie, azalina nie Mopali abanda kosala ngai matata Kaka na miso ya bato Eko suka se bitumba Nakene kikoso kaka pona sukola nzoto Ozali wapie, ozali wapie Mopali abanda kokangala